من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اور اس دن کا خیال کرو جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اور فرمائے گا، اے جنات کے گروہ، تحقیق تم نے بہت زیادہ کر لیے گمراہ انسان. اور کہیں گے ان کے رفیق انسانوں میں سے، اے ہمارے پروردگار، فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ، اور پہنچے ہم اس مدت تک جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی. فرمائے گا اللہ تعالیٰ، دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تو ہمیشہ رہنے والے ہوگے اس میں، مگر جو چاہے اللہ، بے شک تیرا پروردگار حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور اسی طرح ہم ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، بما کانو، اس وجہ سے جو کچھ وہ اعمال کماتے تھے. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو ہدایت عطا فرماتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جس کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور اس کے اندر ایمان اور اسلام والی بات نہیں گھستی. اور یہ حقیقت میں یہ نجاست ان لوگوں پر ہوتی ہے جو ایمان نہیں لاتے، ضد اور عناد کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. تو شرک، کفر، گندگی ہے، نجاست ہی ہے، اور شیطان کا تسلط بھی، شیطان خود ایک نجس ہے، ناپاک ہے، اور ناپاک خیالات ہی ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. پھر یہ لوگ چونکہ قیامت کے بھی منکر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے محاسبے کا ذکر فرمایا ہے. قیامت تو ضرور آئے گی، اور تنبیہ بھی فرمائی ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن کو اپنے دھیان میں لاؤ، یعنی خیال کرو اس دن کا، یاد کرو اس دن کو کہ جس دن اللہ تعالی جو پروردگار ہے، معبود برحق ہے اور کارساز ہے وہی، اس دن کو یاد کرو جس دن ان سب کو اکٹھا کرے گا. یحشرہم جمیعاً، تمام کو اکٹھا کرے گا، اور پھر محاسبے کے لیے باز پرس کرے گا وہ. تو پہلے جنات کا ذکر فرمایا، اور یوں فرمائے گا، یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ. یہ جس طرح جنات سے یہاں پر خطاب کیا گیا، اسی طریقے سے دوسری جگہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ انسانوں کا محاسبہ بھی فرمائے گا، یہ بھی ذکر ہے. الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا، حکم نہیں دیا تھا، عاد نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ اللہ کے سوا غیر کی پرستش یہ شیطانی پرستش ہے، اس کی اغوا اور اضلال اور اس کی تصویل اور وسوسہ اندازی سے ہوتی ہے. شیطان اسی قسم کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت اور پرستش کو چھوڑ کر اس کے سوا دوسروں کی پرستش کرنے لگ جائے. تو جنات کا یہاں ذکر فرمایا کیونکہ جنات اور انسان یہ دونوں مکلف ہیں, اور انسانوں کی آبادی سے پہلے جنات یہاں زمین پر رہ چکے ہیں, انہوں نے فسادات کیے ہیں, ان میں بھی نیک اور بد اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح انسانوں کے اندر نیک اور بد, مشرک اور کافر, مومن اور موحد, منافق اور مخلص, اور ہر قسم کے فرقے جس طرح انسانوں میں پائے جاتے ہیں, ایسے ہی جنات کا حال بھی ہے. اور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مفسرین کرام فرماتے ہیں 2000 سال پہلے جنات یہاں پر زمین پر تھے, اور پھر انہوں نے فساد جب زیادہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کو ادھر ادھر بھگا دیا, اور جزیروں میں اور مختلف ایسی جگہوں میں جو خوفناک خطرناک ہوتی ہیں, اور یہ سطح زمین کو ان سے پاک کیا گیا, فساد بہت کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا دور آیا, تو جنات بھی مکلف ہیں اسی طرح جس طرح کہ انسان مکلف ہے. قانون کی پابندی جس طرح انسان کے ذمے ضروری ہے, ایسا ہی جنات کے ذمے بھی ضروری ہے کہ وہ قانون کی پابندی کریں. آگے اور مزید تفصیل اگلے رکوع میں بھی آتی ہے. تو اللہ تعالی محاسبے کے لیے فرمائے گا, یا معاشر الجن, اے جنات کے گروہ, قد استکثرتم, تم نے بہت زیادہ اپنے پیچھے لگا لیے انسان, یعنی بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کیا تم نے, گمراہی میں بہت حصہ لیا تم نے انسانوں کی گمراہی میں, کہ بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا. یہ جنات سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی فرمائے گا, استکثر تم نے اضلل تم, گمراہ کیا تم نے بہت سے انسانوں کو, بہت زیادہ انسانوں کی اکثریت تم نے گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لی. وقال اولیاءہم من الانس, اور کہیں گے ان کے رفیق اور دوست انسانوں میں سے, انسان بھی اسی طریقے سے اقرار کریں گے. جنات بھی وہاں جو بات بھی اللہ تعالی فرمائے گا اور ان کی غلطیوں کا یہ اظہار کرے گا, وہ اقرار کریں گے. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ جنات نے, شیاطین نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے, یہ بات اس کا وہ اقرار کریں گے. اور ادھر انسانوں کا ذکر فرمایا, وکالا اولیاء, ان کے رفیق, آج شیاطین کے ساتھ چلنے والے اور ان کی وسوسے پر عمل کرنے والے اور ان کی بات ماننے والے, یہ ان کے رفیق ہیں. تو کہیں گے ان کے رفیق دوست انسانوں میں سے, کیا کہیں گے, وہ بھی اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار, تیرا فرمان برحق ہے. واقعی ایسا ہوا کہ ہم جنات کی بات پر چلتے رہے اور گمراہ ہوئے, سیدھا راستہ چھوڑ دیا, تیرا فرمان برحق ہے, وہ بھی اقرار کریں گے. اور ساتھ یہ کہیں گے, ربنا استمتع بعضنا ببعض, اے ہمارے پروردگار, ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ فائدہ اٹھایا, انسانوں نے جنات سے اور جنات نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے ان کی بات کو مانا اور انہوں نے ان کو گمراہ کیا. تو جنات نے فائدہ کیا اٹھایا, جنات نے فائدہ یہ اٹھایا کہ انہوں نے وسوسہ اندازی کی, گمراہ کیا اور اپنی بات منوائی. تو ان کو جیسا سورہ جن کے اندر موجود ہے, فزادہم رہقا, اور اکڑ اور غرور ان کا زیادہ ہو گیا, سمجھنے لگے کہ یہ جنات ہماری نظر و نیاز کرتے ہیں, ہم ہی مؤثر خیال کرتے ہیں, ہماری پناہ میں آتے ہیں. تو ان کی اکڑ اور زیادہ ہو گئی. تو بعض نے بعض کے ساتھ فائدہ اٹھایا, جو مشرک لوگ ہیں وہ اپنے عقائد باطلا سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے اپنے باطل اعتقادات اور باطل رسومات پر عمل پیرا ہونے میں، وہ اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ادھر شیطان بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری بات چل گئی، ہمارا کہا مانا گیا، یہ ہمارے پھندے میں آ گئے، تو وہ بھی ان سے خوش ہوتے ہیں دونوں. تو یہ بعض نے بعض سے فائدہ اس طرح حاصل کیا، ایک کی چودراہٹ قائم رہی کہ ہماری بات چلی، اور دوسرے اپنے ان باطل اعتقادات پر مگن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور باطل رسم کو ادا کرتے ہیں، تو اس سے لطف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا. شرکیہ کفریہ جب بات کرتے ہیں تو مشرکین کو اپنے ان عقائد باطلہ پر بڑا مزہ آتا ہے. آل بدعت بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب کو کرتے ہیں بری بات تو اس کو بہت زیادہ اس کی آفرین کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے گویا بہت بڑی کوئی کارگزاری کی ہے، بہت اچھی. یہ اسی طریقے سے جیسا پہلے گزر چکا ہے، زین الکثیر من الناس اعمالہم، بہت سے مشرکین اور کافروں کے لیے ان کے باطل اعمال کو مزین کر دیا گیا، وہ اپنے اعمال کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں اسے، یہی فائدہ اٹھانے والی بات ہے. تو فرمایا کہ انسان بھی اقرار کریں گے اور اعتراف کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ فائدہ اٹھایا، اور پھر ہم منکر تھے قیامت کے، سمجھے، ہم کہتے تھے قیامت کب ہوگی، ایمان نہیں لاتے تھے، توحید کا بھی انکار کیا، شرک میں مگن رہے اور قیامت کا بھی تصور نہیں کرتے تھے، لیکن ہماری بات تو غلط ثابت ہوئی. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، تو نے جو وقت ہمارے لیے مقرر کیا تھا اس تک ہم پہنچ گئے. ہر جن انسان مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے اجل مسمی، ایک وقت ہے ٹھہرایا ہوا، کائنات کے لیے مجموعی طور پر بھی ایک وقت ٹھہرایا ہوا، جیسا کہ اس سورت کی ابتدا کے اندر اللہ نے فرمایا، اور ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہوا کہ اتنے وقت تک اس نے اس دنیا میں رہنا ہے. تو جو وقت ہمارے لیے مقرر تھا ہم اس تک پہنچ گئے، دنیا کا مقرر وقت، ہم مغرور رہے، قیامت کا انکار کیا، شرکیہ باتوں پر ہم فریفتہ رہے، لطف اندوز ہوتے رہے، جنات کے وسوسے میں آتے رہے، جنات نے بھی ہم سے فائدہ اٹھایا، ہمیں پیچھے لگایا اور اپنی باتیں ہم سے منوائی، تو ہماری بات بھی غلط ثابت ہوئی. ہم کہتے تھے کہ کوئی قیامت وغیرہ نہیں آئے گی، لیکن ہم اس وقت تک پہنچ گئے کہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا. تو وہ دنیا کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، زندگی کا انتہا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ یوں فرمائے گا، کالا انارو مسواکم، اب جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. کیا انسان کیا جنات، جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، کفر شرک کیا، رسومات باطلہ میں مگن رہے اور تکبر غرور میں رہے، جنہوں نے یقین نہیں کیا آخرت پر اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، تو اب فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ہاں الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، اللہ چاہے یہ کہ اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے توبہ کی، تو ہو سکتا ہے زندگی میں کچھ اس کو سمجھ میں آ جائے، تائب ہو جائے، تو وہ بچ جائے گا. یا یہ ہے کہ جہنم میں پڑنے والے جو لوگ ہیں، انسان جنات وغیرہ، وہ تو ہر وقت مسلسل اس کے اندر رہیں گے. ہاں یہ ہے کہ جلنے سے جب پانی پینے کے لیے ان کو لے جایا جائے گا، تو وہ تھوڑا سا وقفہ درمیان میں، وہ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے کہ وہ بہت زیادہ جب جلیں گے تو وہ پانی طلب کریں گے، پھر ان کو اس پانی کی طرف لے جایا جائے گا جو بہت ہی کھولتا ہوا ہوگا. تو یہ تھوڑا سا لے جانے کی بات کو بھی ظاہر کر دیا، اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن بالکل بہن ہی آگ میں جلنے سے تو کچھ ذرا کمی واقعہ ہوگی، الا ماشاءاللہ کے اندر وہ ہے، یا یہ ہے کہ یہ جو سزا ہے، یہ جو سزا ملے گی اللہ تعالیٰ اپنے اختیار اور ارادے سے یہ سزا دے گا، یہ نہیں کہ وہ مجبور ہے. اگر خدا کسی کی سزا اٹھا دے، اٹھانے پر قادر ہے. یہ مشیت اور قدرت کو بتلانا مقصد ہے. مجبور تو نہیں ہے، لیکن انسانوں کے جو عقائد ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، ان کا طبعی طور پر تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی یہ سزا اور جزا ہونی چاہیے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دیتا ہے. لیکن وہ مجبور تو نہیں ہے، وہ مختار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اگرچہ وہ کسی کافر کو معاف نہیں کرے گا، اس نے فرما دیا ہے، مشرق کو معاف نہیں کرے گا، لیکن قادر تو ہے معاف کرنے پر. صرف اتنی بات بتلانی، کیونکہ تیرا رب بہت حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، ہر ایک چیز کو وہ جانتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے سزا اور جزا دیتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اسی کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کارگزاری کرتا ہے. تو محاسبے کا سلسلہ اللہ نے بیان فرما دیا، جنات بھی اس میں آئیں گے اور انسان بھی آئیں گے، اور پھر وہ برا جو ان کے لیے عذاب ہے اس کا ذکر فرما دیا. اور پھر اس اگلی آیت کے اندر اضلال، گمراہ کرنے والی جو بات ہے، اس کے متعلق فرمایا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم، یہ تولی کا معنی قریب کرنا بھی آتا ہے، ولیہ یلی کا معنی قریب کرنا. مفسرین کرام اس کے دو معنی اس مقام میں بیان کرتے ہیں، قریب کا معنی بھی یہ بھی ہے، درست ہے. چنانچہ حضرت سعید ابن جبیر، حضرت قتادہ، امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح دوسرے مفسرین کرام سے بھی یہ منقول ہے کہ یہ قریب کرنے کا مطلب بھی اس آیت کا بنتا ہے. قریب کر دیں گے ہم بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ. قریب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ملا دے گا. جیسا کہ اذن نفوس و زوجت کے اندر بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نیکوں کو نیکوں کے ساتھ اور بروں کو بروں کے ساتھ، حشر میں قطاریں بن جائیں گی. تو پھر ایسا ہوگا کہ نیکوں کا الگ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تقسیم کر دیے جائیں گے، نیکوں کی قطاریں الگ ہوں گی اور بروں کی قطاریں الگ ہوں گی. پھر یہ ہے کہ جرائم کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے الگ الگ قطاریں ہوں گی. جس کا عمل 100 نمبر کا ہوگا اس کی قطار نمایاں ہوگی، الگ ہوگی. جس نے ایک نیکی پوری کی ہے، اور اسی طریقے سے جس جو اس سے کم کی ہے، 99 نمبر ہے مثلا، ان کی قطار الگ ہوگی. 99 نمبر کی نیکی کرنے والوں کی قطار الگ ہوگی. اسی طریقے سے 50 درجے تک جس نے نیکی یا بدی کی ہے ان کی قطار الگ ہوگی. تو یہ اس طریقے سے بعض ظالم بعض کے ساتھ مل جائیں. بعض یہ فرماتے شرک کرنے والے شرک کرنے والوں کے ساتھ، بدکار بدکاروں کے ساتھ یہ مل جائیں گے. اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کند ہم جن صبح ہم جن سو پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، مشہور ہے فارسی والے کہتے ہیں، چور چوروں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، فحاش فحاشوں کے ساتھ، اور اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. صالح لوگ صالحین کے ساتھ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں صالحین کی جماعت نصیب ہو، اچھی سوسائٹی ہم کو ملے، نیک لوگوں کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو. دنیا میں بھی یہی دستور ہے، اور آگے جب جائیں گے وہاں بھی ایسا ہی ہوگا. تو بعض ظالم بعض کے ساتھ مل جائیں گے. تو جیسا دنیا میں گناہ کی بات پر وہ رفاقت ایک دوسرے کی کرتے ہیں تو وہاں سزا میں بھی وہ ہوں گے، قریب ہی ہوں گے، ایک جگہ ہوں گے، سمجھے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، جو کچھ کارگزاری ہوگی. یہ بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ ملا دیں گے، ایک تفسیر یہ ہے، یہ بھی صحیح ہے اور اس کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے، حدیث کے اندر بھی ذکر ہے کہ ہر ایک کام کرنے والے، ہر ایک نوعیت کے اعتبار سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ اکٹھے ہی پھر وہ جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے، جیسا جیسا جس کا وہ ہوگا. اور دوسرا تولی کا معنی ہوتا ہے مسلط کر دینا، ولایت کا معنی مدد اور نصرت کرنا، ولایت کا معنی حکومت، سلطنت، اقتدار کا معنی ہوتا ہے. اور متولی جس کو کہتے ہیں وہ مسلط ہوتا ہے، نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، وہ متولی کا مادہ جی. تو نولی کا معنی مسلط کرنا. اسی طریقے سے ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر. تو مسلط کرنے کا مطلب یہ ہے اب شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، جو صحیح راستہ نہیں پکڑتے. نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین. جو شخص قرآن سے اعراض کرتا ہے شیطان اس کی گردن پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے. یہ ہے تسلط. تو جو ومن یعرض عن ذکر الرحمن نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین. ذکر رحمان سے جس نے اعراض کیا شیطان مسلط ہو گیا. اب جو لوگ یہاں ایمان کے سلسلے میں صحیح راستہ نہیں اختیار کرتے تو ان پر اللہ تعالیٰ ایسے شیاطین کو مسلط کر دیتا. یہ ظالم ہیں، ان پر اور ظالم مسلط ہو جاتے ہیں. شیاطین بھی ظالم، وہ ان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ ان کے اعمال کا یہ تقاضا، ان کی کمائی ایسی ہے، انصاف نہیں ہے ان میں، عدل نہیں ہے، ہدایت کی خواہش نہیں ہے، صحیح راستے پر چلنے کا جذبہ نہیں ہے، اس واسطے شیاطین مسلط ہو کر ان کو گمراہ کرتے رہتے. اور اسی طریقے سے اور بات بھی ہوتی رہتی ہے انسانی سوسائٹی کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ ایسا کرتا رہتا ہے. کذالک نولی بعض الظالمین، جو ظلم کرتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ اور ان جیسے ظالم مسلط کر دیتا ہے. ایک ظالم کی سرکوبی دوسرے ظالم سے کرتا ہے، ایک نے ظلم کیا اس پر دوسرا ظالم مسلط کر دیا. سمجھ نہیں، بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے. ایک بے انصافی کرتا ہے، صریح کفر شرک کرتا ہے، یہ گمراہی پھیلاتا ہے زور اور طاقت سے، اور حقوق تلف کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ دوسرا ظالم مسلط کر دیتے. حضور کا ارشاد بھی ہے بعض روایات کے اندر، کما تکونون کذالک تؤمر علیکم، او کذالک یولا علیکم او کما قال. جس طرح تم ہوگے اسی طریقے سے تمہارے اوپر حکام بھی مسلط کیے جائیں. اگر تم اچھے ہوگے تو تمہاری اوپر حکام بھی اچھے ہی ہوں گے، اگر تم برے ہوگے برے حکام مسلط ہوں گے، پھر وہ تم کو ذلیل کرتے رہیں گے. یہ ظلم ہے کہ ہم ظالم ہوں گے تو حکام بھی ایسے ہوں گے. کذالک تو امر علیک، جیسا کہ ایک حدیث میں ایسے الفاظ بھی آتے ہیں، من آن ظالما سلطہ اللہ علیہ او کما قال. جو آدمی ظالم کی مدد کرے گا اس پر اللہ ظالم کو ہی مسلط کرے گا. ظالم کی مدد کی اللہ اس پر ظالم کو مسلط کر دے گا. لو تم ظالم کی تائید کرتے ہو، مدد کرتے ہو، تم پر ہم ظالم مسلط کر دیں، وہ تم کو ذلیل کرے. اور اکثر و بیشتر دنیا میں یہی حکمت چل رہی ہے، لوگوں کے حالات ظالمانہ ہوتے ہیں، حکام بھی ایسے ہی اوپر مسلط ہوتے ہیں، وہ ان کی سرکوبی کرتے رہتے ہیں، ذلیل کرتے رہتے ہیں، اور یہ کر کچھ نہیں سکتے. क्योंकि ये तो अपने बिमाकानों यक्सिबून है, कमाई ऐसी है हमारी, अदल इंसाफ को पसंद न किया, आपने जुल्म को पसंद किया, जालिम का साथ दिया तो खुदा ने जालिम को मुसल्लत कर दिया। तो ये माना भी इस आयत का बाद मुफस्सरीन किराम फरमाते हैं। इसी तरीके से हम मुसल्लत कर देते हैं बाज जालिमों को बाज, एक जुल्म करता है उस पर खुदा दूसरा जालिम मुसल्लत करके उसकी सरकोबी करा देता है उसको, और ये उन आमाल का नतीजा होता है। तो अगर शयातीन मुसल्लत हो जाते हैं इंसानों पर इजलाल और अगवा के लिए, तो ये उनके उस जुल्म और ज्यादती और उस गलती का नतीजा होता है कि दूसरे जालिम, और इंसानों पर भी अगर ऐसे जालिम मुसल्लत हो जाते हैं तो ये नतीजा होता है उन इंसानों के उन जुल्म का और उस कमाई का जो उन्होंने की है, और इसका तभी नतीजा ये है कि उन पर जालिम मुसल्लत हो। बाज जालमों पर बाज को मुसल्लत करके खुदा ताला सर को भी कराता रहता है। ये अल्लाह ने बयान फरमाया, असल में तो बयान था वो शिरक और कुफर करने वालों का रद्द और उन पर शयातीन का मुसल्लत हो जाना, और फिर उसके दरमियान ये बात भी बयान फरमाई, और मुहासबे के एतबार से भी बाज जालमों को बाज के करीब कर देगा। क्यामत में भी ऐसा होगा, बाज जालमों के करीब होंगे, उनके साथ शरीक होंगे, और जो अदल व इंसाफ वाले ईमान तौहीद वाले होंगे वो अलग होंगे, वो साथ होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे। तो जजाए अमल में भी ऐसा है जैसा दुनिया के अंदर आम तौर पर ये बात चलती है। या माशर الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بموجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يصلح الظالمون اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معاشر الجن والانس اے جماعت جنوں اور انسانوں کی کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے تو کہیں گے وہ جواب میں شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں پر کہ ہم مجرم ہیں اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ بے شک تھے وہ کفر کرنے والے اور یہ رسولوں کا بھیجنا اس وجہ سے ہے کہ نہیں ہے تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کے ساتھ ذرا حال ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ غافل ہوں اور ہر ایک کے لیے درجہ ہے اس سے جو اس نے عمل کیا اور تیرا رب غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں اور تیرا پروردگار بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے اگر چاہے تو تم کو لے جائے اور تمہارا جانشین بنائے تمہارے بعد جس کو چاہے جیسا کہ تم کو اٹھایا ہے اس نے دوسری قوم کی اولاد سے بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو عمل کرو اپنی جگہ پر میں بھی عمل کرنے والا ہوں پس ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، بے شک یہ یقینی بات ہے کہ نہیں پھلا پاتے ظلم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں اور جنوں کے مکلف ہونے کا حال ذکر کیا اور قیامت کے اندر جو ان کو جزائے عمل ملنے والی ہے اس کا حال بیان فرمایا۔ یہ بھی تنبیہ ہے اسی سلسلے میں، اور یہ سوال جواب ہے جو قیامت میں پیش آنے والا ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرما کر دنیا میں کفر اور شرک کرنے والے لوگوں کو تنبیہ کی ہے تاکہ وہ اگر بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پہلی آیت میں بھی ایسے ہی تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے فرمائے گا، جنوں کے گروہ سے کہ تم نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو انسان بھی اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، جنات نے اپنی چودراہٹ قائم رکھی اور بات منوائی، اور انسانوں نے اپنے باطل عقائد اور اعمال پر خوشی اور فرحت کا اظہار کیا اور لطف اندوز ہوئے، تو یہ اپنی مدت تک پہنچے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اب جہنم ہی ہے تمہارا ٹھکانہ، صبر ہوگے اس کے اندر۔ اور پھر جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے قریب رکھے گا، اور دنیا میں بھی جو زیادتی اور ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتا ہے، ان کی سرکوبی بھی فرماتا ہے۔ تو ارشاد ہوگا یہ قیامت والے دن، یا معاشر الجن، اے گروہ جنات کے اور انسانوں کے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے جو بیان کرتے تھے اور سناتے تھے تم کو میری آیتیں، اور اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈراتے تھے؟ یہ جنات اور انسانوں دونوں سے خطاب ہوگا، جس طرح انسان مکلف ہیں ان کے ذمے اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی ضروری ہے، ایسے ہی جنات بھی مکلف ہیں اور ان کے ذمے بھی قانون کی پابندی ضروری ہے۔ تو دونوں گروہوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ باقی اس میں اختلاف ہے مفسرین کرام کا، انسانوں میں رسولوں کا آنا تو بالکل معروف بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول آئے دنیا میں، اور یہ بات تو مسلم ہے، کتابیں بھی اللہ نے رسولوں پر نازل کی، صحیفے بھی اتارے، بعض پر صرف وہی نازل فرمائی، مستقل کتاب شریعت نہیں دی، بعض کو مستقل شریعت دی، یہ تو مسلم بات ہے۔ لیکن جنات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنات کے اندر بھی رسول آئے ہیں انہی میں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات جب اس دنیا میں آباد تھے اس زمین میں، تو ان کے پاس بھی ان میں سے ہی رسول آتے رہے ہیں۔ یہ منکم کی ضمیر سے وہ یہی اخذ کرتے ہیں انسانوں میں اور جنوں میں، اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ رسولوں میں جنات میں رسول نہیں آئے، رسول صرف انسانوں میں سے آئے ہیں، اور جنات میں صرف منذر ہوتے ہیں، ان کو ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ تو انسانوں کی تخلیق سے پہلے بھی ان میں منذر رہے ہیں، اللہ کی جانب سے ملائکہ کے توسط سے معلومات حاصل کر کے ان کو ڈرانے والے رہے ہیں، خبردار کرنے والے رہے ہیں، لیکن مستقل رسول اللہ نے نہیں بھیجے، یا رسولوں کے تابع ہو کر جیسا کہ اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ذکر فرمایا کہ جب آپ ایک مقام میں نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، جنات کا گروہ آیا، انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے، واللہ الی قومہم منذرین، تو وہ اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے بن کر گئے وہ، اور انہوں نے قرآن کی جو سنا تھا اس کی تبلیغ کی. بعض یہ فرماتے ہیں کہ منذر جنات کے اندر رہے ہیں اور مستقل رسول نہیں رہے، اور بعض یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول جنات کے اندر بھی رہے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم سزا نہیں دیتے جب تک کہ رسولوں کو نہ بھیج دیں. جنات کو بھی سزا ملے گی تو رسولوں کے بھیجنے سے پہلے یعنی امکان نہیں ہے کہ ان کو بغیر رسولوں کے بھیجنے کی سزا دی جائے. تو اگر رسول آئے ہوں تب بھی اس میں کوئی استبعاد نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ ان کے اندر بھی آئے ہوں، مگر انسانی دور جب سے شروع ہوا ہے اس کے بعد جنات میں مستقل رسول نہیں آئے، یہ جنات انسانوں کے تابع ہو کر رہتے ہیں، اور ان میں مومن اور کافر جو ہیں وہ اسی طرح فرقے وغیرہ رہتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کے تابع سمجھے جاتے ہیں، انہی کے تابع ہوتے ہیں، مستقل ان کے اندر رسالت اور نبوت کا سلسلہ نہیں ہے. مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں، جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کی، عربی زبان میں ہے، 10 جلدوں میں ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر مظہری. ان کے پیر و مرشد جو تھے حضرت خواجہ مظہر جانے جانان رحمت اللہ علیہ شہید، جن کو شیعوں نے ظلم سے شہید کر دیا تھا، وہ ان کے پیر و مرشد تھے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ قاضی صابونی سے بیٹھ تھے، انہی کے یاد میں یہ مظہری تفسیر انہی کے نام پر یادگار کے طور پر اس کا نام رکھا ہے، مظہری تفسیر. اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہندوؤں میں مشہور ہے کہ ہندو نبوت اور رسالت کے سلسلے کے قائل نہیں ہیں، ان کا تو ایک خاص نظریہ ہے جو مشہور ہے کہ دنیا کو جب سے خدا نے پیدا کیا اس وقت ہی 4 آدمی منتخب کر کے اور 4 صحیفے اس کو دے دیے، اور رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا سرشتی جب تک قائم رہے گی تو اس وقت تک وہی 4 کتابیں ہی ہوں گی اور نہیں ہوگا. عام مشہور یہی ہے ان کے ہاں 4 وید، لیکن ویدوں کی تاریخ صحیح معلوم نہیں ہو سکتی، 1000 سال بتلائی جاتی ہے، بلکہ بعض تو 1000000 سال پہلے بھی بتلاتے ہیں. تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کتابیں جو مشہور چلی آ رہی ہیں یہ وہ جنات کے صحیفے ہوں جو انسانی دور سے پہلے تھے، اور پھر بعض جنات کے ذریعے انسانوں کے اندر ان کا چرچا شروع ہوا ہو، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض انسان جنوں کے ساتھ بھی نسل میں بھی وابستہ تھے، بعض جنیوں کے ساتھ انسان کا نکاح ہوا تو اس سے اولاد پیدا ہوگی، ان کو مناسبت بھی تھی، تو ان کے ذریعے وہ ان کتابوں کے مضامین کا چرچا ہو کر یا انسانی دور میں آیا ہو، امکان ہے اس بات کا. ان کی کتابوں میں جتنی باتیں قرآن اور سنت کے مطابق ہیں ان کو صحیح سمجھا جائے گا، اور جو غلط ہیں ان کو شیطانی عمل دخل سمجھا جائے گا، جیسا تورات انجیل کے اندر بھی یہ ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے. ممکن ہے یہ بات ہو، یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بھی صحیفے دیے ہوں، کتابیں دی ہوں، اور ان کا چرچا پھر اس طریقے سے انسانوں میں آیا ہو جس کا امکان ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سوال کرے گا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو بیان کرتے تھے میری آیتیں اور میرے احکام، اور تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس سے ملاقات ہونی ہے، بال پرس ہونی ہے، محاسبہ ہونا ہے. تو انسان اور جن سارے کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے نفسوں پر گواہی دیتے ہیں کہ واقعی رسول تو آئے ہیں، انہوں نے سمجھایا ہے، تبلیغ کی ہے، لیکن ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم اپنے نفسوں پر اپنے مجرم ہونے کا اقرار کرتے ہیں. فرمایا، دیکھو ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، قیامت کا انکار کیا، توحید کا رد کیا، غلط کاروں کے پیچھے چلتے رہے، ٹھیک بات نہ مانی، سچے لوگوں کا ساتھ نہ دیا، ایمان سے محروم رہے، دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر فریفتہ رہے، کسی کو ماوا ملجا سمجھا، غائے تو منتہا سمجھا، دنیا کی زندگی کو اسی نے ان کو دھوکہ دیا. اکثر و بیشتر دنیا کی زندگی انسانوں کو دھوکے میں ڈالتی ہے. اسی لیے بار بار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانوں سے یہ تنبیہ کی گئی ہے، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو شیطان بھی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی زندگی بھی دھوکے میں نہ ڈالے، اس میں بہت فریب انسان کھاتے ہیں. تو فرمایا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، دھوکے میں ڈالا، لذات و شہوات میں منہمک رہے، غافل رہے، احکم الحاکمین کے حکم کی پرواہ نہ کی کہ جس کے سامنے پیش ہو کر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. اور اس وقت شاہدو علی انفسہم، گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ بے شک تھے وہ کفر کرنے والے، وہاں صاف اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے کفر کیا ہے، انکار نہیں کر سکیں گے. اور قرآن میں موجود ہے کہ بعض مواقع ایسے بھی ہوں گے، کیوں حشر کے کا موقع اور دن بہت لمبا ہوگا اور بڑے واقعات پیش آئیں گے، بعض مواقع میں مشرک لوگ انکار کی کوشش بھی کریں گے، لیکن بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ صاف اقرار کریں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، جرم کیا ہے، شرک کفر کیا ہے. اب اگر تو موقع ہم کو دے تو ہم بعض چلے جائیں واپس اور پھر نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، اب دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اور یہ مجرم جنات بھی اور انسان بھی اقرار کریں گے اپنے نفسوں کے خلاف، کفر کا اقرار کریں گے. فرمایا، یہ بات، یہ رسولوں کا بھیجنا اور خبردار کرنا اس وجہ سے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو کے رہنے والوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں اور بے خبر ہوں، نہیں، خبردار کرتا ہے، تمام اسباب مہیا کرتا ہے، اور انذار اور تبلیغ والے پہنچتے ہیں، رسولوں کی تبلیغ ہوتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالی ہلاک کرتا ہے. یہ اللہ نے عذر نہیں رہنے دیا انسانوں کا کہ جی غفلت میں ہم کو ہلاک کر دیے گا، نہیں، ہمیشہ ایسا ہوا، خبردار کیا ہے. ساری انسانی تاریخ یہ بتلاتی ہے اور کتابیں یہ بتلاتی ہیں، نبی ہر دور میں آئے، تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگوں نے مانا نہیں، تھوڑے لوگوں نے مانا. اور ہر ایک کا درجہ ہے جو اس نے عمل کیا نیکی اور بدی میں، بعض کی جرائم زیادہ ہیں ان کو سخت سزا ملے گی، بعض سے کم ہیں، لیکن تمام مجرم سزا ضرور پائیں گے. ایمان والوں کے بعض کے اعمال بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، بعض کے کمزور ہیں، بعض کے ان سے کم، جیسا جیسا جس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق درجہ ملے گا. جیسے ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جنت کے بھی 100 درجے ہیں، ہر درجہ دوسرے سے اتنا بلند ہے جیسا زمین سے لے کر آسمان، 100 درجات. تو فرمایا